trzecie urodziny trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Alicja Majewska. Panie Wasowski, panie Przybora, bardzo brakuje tu was, panie Przybora. Magda Umer. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej. Mela Koteluk. Lubię, kiedy patrzysz na mnie. Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 9 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosyjskie drony zaatakowały wieczorem ukraińskie miasta Dniepr i Charków. Do co najmniej 58 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar katastrofy budowlanej w dyskotece w stolicy Dominikany. Rząd Donalda Trumpa odbiera status uchodźcy prawie milionowi imigrantów. Rosja zaatakowała wieczorem ukraińskie miasta Dniepr i Charków. Atak na Dniepr wywołał pożar, uszkodził domy i zranił 6 osób. Ciężko ranna została kobieta. W Charkowie niemal każdego dnia słychać eksplozje. W jednej z dzielnic płonął magazyny, napisał w telegramie mer Charkowa Ihor Terechow. Według jego relacji ranne zostały 3 osoby. Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińscy żołnierze wzięli do niewoli w obwodzie donieckim 2 obywateli Chin, którzy walczyli w szeregach armii rosyjskiej. Ukraiński prezydent opublikował krótki film z przesłuchania jednego z Chińczyków. Jak napisał, Ukraina posiada informację, że takich obywateli Chin w jednostkach wroga jest znacznie więcej. Wołodymyr Zełenski polecił ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy natychmiast skontaktować się z Pekinem i ustalić, jak Chiny zamierzają na to zareagować. Jak napisał, zaangażowanie przez Rosję Chin w działania zbrojne w Europie to wyraźny sygnał, że Putin zamierza robić wszystko, aby kontynuować wojnę. Fakt ten, zdaniem ukraińskiego prezydenta, wymaga zdecydowanej reakcji Stanów Zjednoczonych, Europy i wszystkich na świecie, którym zależy na pokoju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do co najmniej 58 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar katastrofy budowlanej w dyskotece w stolicy Dominikany Santo Domingo. Zawalił się dach w klubie Jet Set. Poprzedni raport służb ratunkowych mówił o 44 ofiarach i 145 rannych przetransportowanych do szpitali. Nie wiadomo, ilu ludzi znajdowało się w lokalu w momencie zawalenia się dachu, informują lokalne media. Trwa akcja ratunkowa. Rząd Donalda Trumpa odbiera status uchodźcy prawie milionowi imigrantów. Chodzi o osoby, które przybyły do USA za rządów Joe Bidena, korzystając ze specjalnej aplikacji. Około 985 tysięcy osób skorzystało z aplikacji CBP One, aby umówić się na spotkanie z urzędnikami imigracyjnymi na przejściach granicznych i po wjeździe do Stanów Zjednoczonych ubiegać się o azyl i otrzymać tymczasowe pozwolenie na pracę. Ludzie ci uzyskali status osób chronionych przed deportacją, który rząd Donalda Trumpa właśnie im odebrał. Administracja Bidena nadużyła uprawnień, aby wpuścić miliony nielegalnych imigrantów do Stanów Zjednoczonych, co jeszcze bardziej podsyciło najgorszy kryzys imigracyjny, napisano w komunikacie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Departament rozpoczął wysyłanie powiadomień do migrantów, którzy zostali pozbawieni statusu osób chronionych. Rozporządzenie nie dotyczy uchodźców z Ukrainy oraz Afgańczyków, którym pozwolono na wjazd do Stanów Zjednoczonych po wycofaniu wojsk amerykańskich z tego kraju. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Elastyczne przekształcanie oddziałów szpitalnych, łączenie placówek przez samorządy i plany naprawcze dla zadłużonych jednostek. Projektem reformy szpitali przygotowanym przez resort zdrowia zajął się wczoraj rząd. To pierwszy etap naprawy sytuacji, mówi wiceminister Wojciech Konieczny. Nie rozwiązuje ta reforma wszystkich problemów. Umożliwia konsolidowanie szpitali, umożliwia dostosowanie ich działalności do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa i wprowadza takie rozwiązania, że samorządy mogą łączyć swoje szpitale, ewentualnie łączyć się samorządy w prowadzeniu jednego szpitala. Planowane jest zmniejszenie liczby szpitali, które utrzymują stałą gotowość do pomocy w trybie ostrym. Zabiegi mają się odbywać w ośrodkach z większym doświadczeniem i potencjałem kadrowym. Wprowadzenie diagnozy funkcjonalnej do szkół to jedna z proponowanych zmian Ministerstwa Edukacji w działaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych. Na jej podstawie ma być proponowana forma wspierania dziecka w szkole. Dyrektorzy poradni, szkół, nauczyciele, specjaliści uczestniczą w pierwszym kongresie poradni psychologiczno-pedagogicznych w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Rozmawiamy o takich działaniach, które mogą wesprzeć współczesną szkołę, w której uczy się wiele dzieci z potrzebami edukacyjnymi, mówi dyrektor Departamentu Edukacji Włączającej MEN Elżbieta Neroy. Chcielibyśmy tak zmienić, tak przemodelować ten nasz system pomocy psychologicznej, psychologiczno-pedagogicznej, żeby szkoła miała większe możliwości, większą autonomię, żeby takie wsparcie uruchamiać bez konieczności posiadania formalnego dokumentu i tym samym wykorzystać potencjał specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych do tego, żeby rozwiązywać najtrudniejsze, najbardziej złożone problemy związane z uczeniem się dzieci, często na przykład wynikające z różnych niepełnosprawności czy stanu zdrowia. Obecnie czas oczekiwania na diagnozę w poradni wynosi od 3 do 8 miesięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, czasem rosnące do dużego, gdzieniegdzie przelotny deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, a w rejonie Karpat śnieg. Temperatura 4 stopnie na Podhalu, 6 na północnym wschodzie, 10 w centrum, 12 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Powitał Was estoński zespół Evestus piosenką To Hell and Back, czyli do piekła i z powrotem. My dzisiaj udamy się do Tallina i z powrotem śladem mojej wyprawy z ubiegłego tygodnia. Poznałem w stolicy Estonii dużo nowej muzyki, w tym dużo dobrej, więc się nią z Państwem podzielę. Słuchacie audycji Ciężko na Sercu, nazywam się Jarek Szubrycht i będę Wam puszczał piosenki i o nich opowiadał przez najbliższe 2 godziny. Audycję wydaje Mariusz Owczarek, a nadaje Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jak już wspomniałem, dzisiaj w audycji tylko ciężary z Estonii i choć w przeważającej większości będą to zespoły, które zobaczyłem w miniony weekend na żywo, zaczniemy od wyjątku. Przed nami zespół Agresor. Agresor jako hołd dla kreatora. Nie mało było grup o takiej nazwie na tym mniej więcej etapie, kiedy kreator wydawał Extreme Aggression, a więc dosyć dawno temu. To będzie Agresor estoński, do niedawna zupełnie mi nieznany. I jak się okazuje, sporo traciłem. Niezłe, prawda? Wyobraźcie sobie Państwo, że to nagranie z 1992 roku. Gdyby nie byli z Estonii, tylko z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Skandynawii, zrobiliby karierę. No, ale wtedy zespół z byłej Republiki Radzieckiej praktycznie bez szans. Opowiadam wam o agresorze nie bez powodu. Nie bez powodu go dzisiaj gram, bo dostałem w Tallinie płytę zatytułowaną Procreate the Petrifications w prezencie od syna perkusisty. Otrzymałem ją wraz z taką oto anegdotą. Otóż tuż po upadku Związku Radzieckiego i po odzyskaniu przez Estonię niepodległości zaczęły się przemiany równie burzliwe jak i u nas. Młodzi ludzie wreszcie mogli grać swoją ukochaną muzykę zupełnie bez przeszkód związanych z fałszywą socjalistyczną moralnością, ale nie bardzo mogli ją nagrywać, bo wjechały nowe, dzikie kapitalistyczne zasady i jedyne studio w stolicy kraju kosztowało prawdziwą fortunę. Marco Azzo, wspomniany już bębniarz agresora, tak jednak głęboko wierzył w swoją kapelę, że sprzedał, uwaga, dziedziczoną w jego rodzinie szablę pamiętającą jeszcze władzę carów. Zabytkową, piękną szablę. Dzięki tejże białej broni, temu egzemplarzowi, który trafił, nie wiem, nawet nie dopytałem, czy do prywatnego kolekcjonera, czy do muzeum, powstał bardzo udany album. Niestety kariery poza swoją ojczyzną agresor wielkiej nie zrobił, bo jak już mówiłem, w tamtym czasie łatwo nie było. Nagrali jeszcze jedną dużą płytę w 1994 roku, po czym zmienili styl na bardziej industrialny i nazwę na No Big Silence. Ale to już inna historia. My słuchamy jeszcze raz agresora numeru tytułowego z debiutu, czyli Procreate Petrifications. historię agresora i szabli po dziadku z carskiego wojska. Nie, to już sobie zmyśliłem. Nie wiem właściwie skąd ta szabla w rodzinie się wzięła. Usłyszałem przed klubem D3 w dzielnicy Teliskiwi. Kiedyś były tam fabryki, dziś to się nazywa Teliskiwi Creative District i obejmuje kluby muzyczne, fantastycznie przygotowane do goszczenia zespołów wielu gatunków o bardzo różnych wymaganiach rajderowych, pracownie artystyczne, galerie, restauracje itp. itd. Świetne, tętniące życiem miejsce, którego za rok czy dwa nie rozjadą buldożery gentryfikacji, no bo tak jest to pomyślone i tak pilnowane, żeby tam życie prawdziwe trwało, a nie za chwilę deweloper zbudował apartamentowce, wyburzając kluby muzyczne, jak to się dzieje w wielu miastach Polski niestety cały czas. Pojawiłem się w Estonii, pojawiłem się w Tallinie, zaproszony na Tallinn Music Week, festiwal showcase'owy, no ale mój szlak był przede wszystkim metalowy, bo już pierwszego wieczoru przyszedłem na imprezę właśnie do klubu D3, na której prezentowane były przede wszystkim metalowe zespoły z Estonii, na nich się tutaj skupię, choć był też zespół francuski, niespecjalnie interesujący, i bardzo ciekawy zespół z Serbii o nazwie Lawina, który pewnie jeszcze kiedyś w Ciężko na Sercu się pojawi. Wieczór zaczął natomiast lokalny zespół Permanent Blue i nie było to hitchcockowskie rozpoczęcie od trzęsienia ziemi, bo grupa wykonuje progresywny metal, czy nawet progresywny rock. Śpiewa eteryczna wokalistka, bardzo dobra wokalistka. Zgaduję, że śpiewa jakieś poezje, bo nic innego do takiej muzyki nie pasuje. No nie dla mnie, to nie dla mnie, no ale może dla was. Permanent Blue. Miał swoje zalety, miał dużą kulturę muzyczną, niezłe pomysły, ale nie jest to moja estetyka. Z ulgą zatem przyjąłem pojawienie się na scenie grupy Tomorrow Was The War. Wyglądali na łobuzów, może dobrze wychowanych łobuzów, ale zawsze. Grali hardcora z elementami metalcora. Zespół nazywa się Tomorrow Was The War, a więc jutro była wojna, a ich nowa epka nosi tytuł This War Left You Nothing. Ukazała się kilka dni temu, na początku kwietnia, i posłuchajmy jeszcze utworu tytułowego, który powstał we współpracy z grupą Have No Heroes. Posłuchajmy, bo muszę przyznać szczerze, że w tych wersjach studyjnych Tomorrow Was The War jest zespołem póki co trochę bardziej przekonującym niż w wersji koncertowej. Yeah. Trick Nine grają razem od 2018 roku, a w ich muzyce spotykają się new metal, death metal i industrial metal. Ten industrial, muszę wam powiedzieć, to w Estonii duża rzecz, znacznie większa niż przynajmniej obecnie u nas. No więc Trick Nine bardzo interesująco łączą różne wpływy, choć znowu, jak w przypadku Tomorrow Was the War, na żywo zabrzmiało to trochę mniej przekonująco niż w wersji studyjnej. Obstawiam, że z tych względów, że Estonia to po prostu nie jest duży kraj, te zespoły nie koncertują tak często, jak mogłyby i powinny, i nie są tak dobrze zgrane, nie są aż tak pewne siebie na scenie. No ale jak już powiedziałem, jest to dosyć ciekawe podejście do mieszania gatunków i żeby nie być gołosłownym, zaprezentuję wam fragment albumu Parasite, rzeczy sprzed 4 lat. District 9 interesująco wyglądali, ciekawie grali, a pomiędzy koncertami pół wieczoru przegadałem, właściwie cały wieczór przegadałem z bardzo różnymi ludźmi, co było równie pouczające, jak i miłe, no, ale większość tych rozmów odbyłem z gitarzystą i zarazem wokalistą młodej grupy Humanity. Zaczepił mnie ten miły młodzieniec, zapytał, czy ja to ja, bo jako juror za dwa dni byłem osobą oczekiwaną na miejscu, a kiedy już się upewnił, zarzucił mnie informacjami o lokalnej scenie, ale też o swoim zespole. Swoim zespole, który nazywa się Humanity, i jak zeznał ten młody człowiek, czasem bywa przezywany w swoim kraju estońskim Decapitated. Po koncercie oraz po przesłuchaniu albumu Out of Structure chyba wiem dlaczego. To był zespół Humanity ze swojej debiutanckiej płyty Out of Structure, wydanej w czerwcu ubiegłego roku. Historia grupy nie jest długa, bo najstarszy z muzyków, ten już wspomniany przed piosenką towarzysz mojego czwartkowego wieczoru, ma chyba 19 lat i również z tego powodu grupa bywa porównywana do Decapitated, którzy równie młodo zaczynali. Ale podobieństwo też polega na tym, że Humanity równie dobrze znają swoje instrumenty i jak jeszcze trochę razem pograją, jak naprawdę okrzepną, to będzie z nich maszyna do zabijania. No już zresztą dzielnie stają, ten ich death metal był bardzo przekonujący, świetnie brzmiący, przynajmniej do momentu, kiedy po kilku utworach mojemu młodemu koledze padła gitara, ale co ciekawe, on zamiast przerwać koncert, próbować ją naprawiać, coś tam lamentować, psuć nastrój publiczności, po prostu odrzucił instrument i Humanity leciało dalej na jedno wiosło, on po prostu ryczał z mikrofonem w łapie i takie to było naturalne, że zastanawiałem się nawet, czy nie taki właśnie był plan, może mają jakieś numery zaaranżowane tylko na jedną gitarę. Nie mają, ale potrafią sobie poradzić, kiedy przychodzą kłopoty i to jest bardzo duża wartość. Będziemy jeszcze z Humanity mieli pociechę. wieczór mijał, przyszedł czas na kolejny zespół, który nosi nazwę Sold, i muszę przyznać niestety, że nie do końca kupiłem tę ich muzykę. Być może dlatego, że weszli Bohemianity, którzy bardzo mi zmielili głowę. Może dlatego, że też po prostu taki nowoczesny metal, jednak bardzo melodyjny, wpływający na jakieś szerokie rockowe wody, to nie jest to, czego na co dzień szukam w metalu. Lubię, jak jest brutalnie ciężko i grubo, a kiedy chcę posłuchać ładnych melodii, no to wiem, gdzie ich szukać. Niekoniecznie są to zespoły około metalowe. No ale Sold to też zespół solidny i znowu nie ma powodu, żebym nie zaprezentował Państwu jednej z ich piosenek, bo może Państwu przypadną do gustu. Utwór nosi tytuł Vanishing Threshold. Sold together, and I started walking on the razor's edge forever. Kept myself from falling, just enough that disappointment I could see clearly right from the start. You saw my heart, it fell apart quickly. I've lost my faith, I've lost my myself. I had to start over. So I've reached the surface. For the light can only blossom from the pain and darkness. I'll be leaving, I'm believing there's no more hurting. I'm at the point of no return. All bridges are czwartkową noc skończyłem bardzo późno koncertem serbskiej grupy Lawina, a piątek upłynął mi bez metalu, jeśli nie liczyć szumów usznych z czwartku.